νύχτα πάρε με στον αστεριόν το άρμα. Να σε ριανίσω μια ψυχή που τυρανά ο καιρό. Στον κόσμο αυτό παιδεύτηκα, γιατί ήρθα με ένα κάρμα. Το παραπέρα απ' τη ζωή να μάθω να αγαπώ. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Για τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Θλιμμένο όπα, να στο γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό. Ατομική μου ενέργεια σα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Για τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχαμε συναντηθεί για πρώτη φορά, όχι με την έννοια του θεατή, του ακροατή και της αποσκηνής αποθέωσης, αλλά εδώ στους διαδρόμους του Real πριν από 2-3 χρόνια, όταν έκαναν μια δουλίτσα, μια φοβερή δουλειά με την Νατάσα Τιμποφίλιο για τον Τσιτσάνη, είχαμε πει δύο κουβέντες. Η επόμενη φορά που μιλήσαμε ήταν όταν την πήρα τηλέφωνο πριν από 15 μέρες. Λέω καλησπέρα, καλησπέρα. Λέω, είμαι ο Νίκος Μπογιόπουλος, δημοσιογράφος. Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Γαλάνη. Μου λέει, εγώ είμαι. Λέω, θα ήθελα να, αν μπορείτε. Μου λέει, θα με λες Δήμητρα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Γεια σου, ρε Νίκο. Αφού είσαι μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην καρδιά μας, χρόνια, όχι τώρα. Εγώ σε ξέρω χρόνια. Σε παρακολούθησα σε διάφορα πάνελ τα οποία βγαίναν και λέγαν διάφορα ίδια. Και εσύ έβγαινες και είχες μια καθαρότητα της σκέψης που με είχε αφήσει άναυδη, δηλαδή δούλευε κατευθείαν η σκέψη και γινόταν λόγος, πράγμα πάρα πολύ σπάνιο. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση. Η κυρία Δήμητρα Γαλάνη, που εγώ θα κάνω μεγάλη προσπάθεια να το δουλέψω αυτό το Δήμητρα. Όπως θες. Για μένα είναι το μέτρο. Τι θέλω να πω. Δεν είναι μικρό πράγμα 60 χρόνια να είσαι η Γαλάνη. Κοντεύουν, ακόμα δεν τα φτάσαμε, αλλά 54 είμαστε. Από 16 χρόνων. Από 16 χρόνων. Το αισθάνομαι για δύο ανθρώπους στο χώρο της δικής σας τέχνης. Ο ένας έφυγε νωρίς. Είχα γράψει ότι για μένα ο Ξυλούρης ήταν το μέτρο. Γαλάνικος ήταν. Έτσι. Ο δεύτερος άνθρωπος που τολμώ να πω ότι αισθάνομαι αυτό το πράγμα είναι, είσαι εσύ. Πολύ με συγκινείς. Ξέρεις γιατί? Θα σου κάνω μια μικρή διακοπή. Επειδή τον γνώριζα τον Νίκο τον Ξυλούρη, αυτό το μεγαλείο του Νίκου Ξυλούρη είχε να κάνει με μια βαθύτατη παρθενικότητα που είχε η ψυχή του. και μία... ήταν πολύ αυθεντικός. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ερχόμενος, αυτό που βλέπαν τα μάτια του ήταν από τα νόγια ψηλά. Εγώ δεν ξέρω. Είμαι ένα παιδί της πόλης, μεγάλος έτσι. Αλλά σίγουρα, από την άποψη της πρόθεσης, ναι, μπορώ να πω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, πραγματικά είναι φοβερό, 16 χρόνων είναι ο πρώτος δίσκος, ναι. Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Ακριβώς, ναι, ναι. Είναι στο σχολείο ακόμα. Πώς έγινε αυτό, πώς, ο Μούτσης είναι ο Δήμος, πρώτος. Ο Μούτσης, βέβαια. Ναι. Ο Δήμος ο Μούτσης, ο οποίος μ' άκουσε σε ένα φιλικό σπίτι και κάτι είδε σε αυτή τη φωνή και μου είπε, παρακάλεσε τους γονείς μου, να ξεκινήσουμε, κάναμε μια σειρά από πρόβες σπίτι του. Κάναμε μία οντισιόν τότε, ναι, στην Κολούμπια, και επειδή τότε αυτό που συνέβαινε στην Κολούμπια ήταν ένα πρωτοφανές πράγμα, ήταν ο Τάκης Λαυρόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος την έβλεπε τη δουλειά, ήταν, ήθελε να είναι μέσα σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει, όχι απλά να είναι ένας έμπορας, καλούσε τους δημιουργούς σε... συμβούλια τα οποία αποφασίζανε ποια θα είναι η γραμμή της εταιρείας με τα έργα των δημιουργών να πρωταγωνιστούν και εμείς οι τραγουδιστές να είμαστε ακριβώς αυτό που πρέπει, η λειτουργή αυτού του πράγματος. Και έτσι μπήκαμε σε αυτή την οικογένεια, ας πούμε. Ξεκίνησε με αυτό το ήθος. Εσύ πρόλαβες να σκεφτείς ως παιδί τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Μεγάλωνες μέσα από αυτό που ήσουν. Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο. Αλλά επειδή είμαι ένα παιδί που είχα... πάντα είχα μια πρόωρη ανάπτυξη. Πάντα. Όλα μου συνέβαιναν πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, είχα περάσει από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχα σκεφτεί όμως ότι θα γίνω τραγουδίστρια. Τη μουσική όμως. Τη μουσική, ναι. Ναι. Σκεφτόμουν τον εαυτό μου, δηλαδή, να διευθύνω μια συμφωνική ορχήστρα. Σκεφτόμουν να γράφω μουσικές για κινηματογραφικές ταινίες, αυτά που άκουγα, ή τραγούδια. Δεν το σκεφτόμουν τον εαυτό μου όμως ως τραγουδίστρια, δεν ήταν αυτό. Απλά επειδή είχα ένα πατέρα μουσικό και ο ίδιος είχε κάνει σπουδές τραγουδιού κλπ. Και με πίεσε πάρα πολύ στο θέμα του να μάθω μουσική. Επέμενε πολύ σε αυτό. Εγώ πήρα μια αντίδραση σε αυτό και δεν καθόμουν ποτέ να μελετήσω. Καθόμουν. Έγινε το όργανο λοιπόν το καλύτερο, παρόλο που έκανα μαθήματα κιθάρας και λοιπά και κάποια θεωρητικά οπωσδήποτε. Το καλύτερο όργανο που έπαιξε ήταν η φωνή μου. Και έμαθα να παίζω καλά τη φωνή μου. Αυτό. Δεν είχα όμως τον εαυτό μου φανταστεί στον καθρέφτη μπροστά με το μικρόφωνο να κάνω τέτοια. Ποτέ. Και όταν... ίσως και γι' αυτό δεν φόρασα ποτέ το ρούχο αυτό τελείως. Όταν ήρθε η στιγμή, έτσι, η οικογένεια, το έχω διαβάσει κιόλας, προφανώς ήταν αυτή η βάση που στήριξε. Πολύ, πάρα πολύ. Γιατί μιλάμε και για εποχές που ήταν δύσκολο να γίνει δεκτό. Δεν ήταν που τρέχαμε τώρα στα, πώς τα λένε, αυτά τα fame που θέλουν όλοι να γίνουν τραγουδιστές. Και οι άλλοι μισοί δημοσιογράφοι. Πόσο σωστά λέτε. Όχι, ήταν ένα σπίτι πολύ καλλιτεχνικό. Αγαπούσαν την τέχνη γονείς μου. Άνθρωποι, ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, στη ΔΕΗ δούλευε. Η μητέρα μου ήταν επιχειρηματίας ίδια, αισθητικός. Δουλεύαν πολύ οι γονείς μου. Αυτό που ξέρω ότι λέει στη ζωή μου είναι να δουλεύουμε. Για να δουλεύουμε, να βγάζουμε για να περνάμε καλά. Όχι για να μαζεύουμε, για να περνάμε καλά. Και με αυτόν τον τρόπο μεγάλωσα. Με μία μάνα η οποία έλεγε, αν παντρευτείτε θα αγαπήσετε πολύ τον άνθρωπο που θα παντρευτείτε, αλλά θα είστε πάντα ανεξάρτητες. Δεν θα είσαστε δηλαδή εξαρτώμενες από του συζύγου, ξέρω εγώ τι δουλειά. Και επίσης μας έλεγε και δεν θα δανειστείτε ποτέ λεφτά στη ζωή σας. Γιατί τότε οι επιχειρηματίες, ξέρεις, είχαν τους δοκογλύφους τους ανεπίσημους, όχι τους επίσημους τώρα που έχουμε. Και... τραπεζίδες τους λένε. Ναι, ναι, ναι. Ο κάθε επιχειρηματίας για να έχει ρευστότητα είχε ένα δοκογλύφο. Είχε ταλαιπωρηθεί και η μάνα μου λοιπόν. Και μας λέει, δεν θα δανείσαστε λεφτά. Αυτό το ακούσα καμπανάκι μέσα. Που άλλες γυναίκες ακούνε, θα παντρευτείς και θα κάνεις. Εμείς δεν ακούγαμε τέτοια ακόμα. Αυτά. Πολύ μπροστά. Άλλη μια αδερφή. Μια αδερφή, ναι. Ναι. Πολύ μπροστά άνθρωποι. Ο πατέρας μου, πάθος με τη μουσική. δοσμένος και με τη φύση. Οτιδήποτε είχε να κάνει με τη φύση. Και έτσι μεγαλώσαμε. Ναι, με πολύ αγάπη, αποδοχή, γέλιο, χαρά, φασαρία, γιατί ήμασταν και φασαριόρ, τσακωμή, ξέρεις και τέτοια. Μέσα οικογενειακά αυτά, ξέρεις, τα καθημερινά. Και παρέες ανθρώπων δικών τους που όλοι τραγουδάγαν τις Κυριακές στα τραπέζια με ένα ποτηράκι κρασί και άντε ρε Μιχάλη πες μας και μία, και έλεγε ο πατέρας μου μία άρια, ξέρω εγώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται, αφού πρώτα ακούσουμε τι γίνεται όταν ένα παιδί 18-20 χρονών συναντάει τον Βασίλη Τσιτσάν. Βράδιαζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν ίσκιος πλάνιεται μονάχος στη γη. Χωρίς ντροπή αναζητεί τον ήλιο που έχει χαθεί στα σκοτάδια. Πλανεύσει ακρογιάλιες δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Όλοι ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ακρογιάλιες δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Το 1973 λοιπόν, Τσιτσάνης, ναι. Σηκώνει το τηλέφωνο. Ξαφνικά. Και? Τίποτα, δεν τρέμουν λίγο τα πόδια μου και τα χέρια μου και δάσκαλε, του λέω, μου λέει, έλα να πεις αυτό το τραγούδι. Μου βγάλε την ψυχή, διότι ήθελα να ακούσει μια φωνή που εγώ δεν την είχα, αλλά δεν την είχα καταλάβει. Καταπληκτικό αυτό. Και μου την έβγαλε. Και αφού ευχαριστήθηκε, μετά μπήκε και λέει: θα σου κάνω τώρα και δεύτερη φωνή. Και τραγούδησε μαζί μου. Σου είπε, είσαι λαϊκή τραγουδίστρια και δεν το ξέρει. Βέβαια. Ναι. Εγώ δεν λέω, του λέω λαϊκό τραγούδι. Αν και μ' αρέσουν τα τραγούδια και λοιπά. Εσύ είσαι λαϊκή και δεν το ξέρει. Αυτό εννοώ, έβγαλε. Μου βγάλε μια φωνή που μέχρι εκείνη τη στιγμή εγώ δεν τη χρησιμοποιούσα. Έχω διαβάσει ότι όταν κάνατε τις πρόβες εκεί, τις δουλειές, δεν σε είχε αφήσει να ακούσεις τις πρώτες εκτελέσεις. Βέβαια. Του ζήτησε να ακούσω ότι είχα σκύλ. Γιατί το είχε πει, είχα σκύλ αυτό. Ναι. Και μου λέει όχι. γιατί δεν θέλω να κάνεις αυτά που έκανε αυτή, μου λέει, να το πάρεις σαν να είναι για σένα γραμμένο. Ότι γράφτηκε για σένα. Ναι. Και μου το έμαθε με το μπουζουκάκι του. Το τραγούδισα, έτσι το έμαθα, δηλαδή σαν να είναι ένα τραγούδι φρέσκο. Το 1977 ο Τσιτσάνης κάνει τη δήλωση «Η Γαλάνη είναι η πιο σημαντική φωνή από τη νέα γενιά». Ακόμα μικρή είσαι το 1977. Ναι, ήταν, κοίταξε, για μένα μεγάλες στιγμές αυτές. Το να του λέει αυτό το πράγμα ο Τσιτσάνης. Και να παίζω εγώ εκείνη την ώρα στην ιστορία, γιατί μετά έγραψε τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση για μένα. Ένα από αυτά μπορούμε να ακούσουμε, αν το έχετε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το ψαγμισκιά μου και εγώ. Mm-hmm. Πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, και ή τη νοσταλγία, που επίσης είναι καταπληκτικό τραγούδι. Μου έγραψε λοιπόν αυτά τα τραγούδια και κράτησε μια πολύ ζεστή σχέση μαζί μου, και αυτός και η οικογένειά του, με πολύ αγάπη. Ήξερα βέβαια ότι ο Τσιτσάνης ήταν γυναικοσυνθέτης, ξέρεις. Ήταν ένας συνθέτης ο οποίος έγραφε πραγματικά πολύ καλά τραγούδια για γυναικείες φωνές. Και επίσης ήξερα ότι ήταν και ένας συνθέτης που δεν του αρέσαν πολύ τα τσαλίμια. Του άρεσε η δωρικότητα στη φωνή. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που και η Γιώργα Κοπούλου και η Νίνου. Η Νίνου ήταν η πιο έτσι, τσαχπίνα στο τραγούδι του Τσιτσάνη. Αλλά και η Μπέλου τα ίδια, υπήρχε μια δωρικότητα. Του εσύ είχες πει ότι ο Τσιτσάνης είναι ο πρώτος έντεχνος. Ναι, ο Τσιτσάνης είναι που ανοίγει τη μεγάλη πόρτα. Δηλαδή παίρνει όλο το στοιχείο της παράδοσης και το κάνει αυτό που λέμε έντεχνο. Είναι μεγάλη στιγμή για μένα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που ο Τσιτσάνης, αν πάρεις τις εισαγωγές του μία-μία και τις βάλεις κάτω, μπορείς να κάνεις επεξεργασία μέχρι για συμφωνική ορχήστρα. Πάμε να ακούσουμε «Η σκιά μου κι εγώ», Τσιτσάνης Γαλάνη, και μετά θα πάμε να κουβεντιάσουμε πώς είναι ένα 17χρονο, 18χρονο παιδί να κάνει παρέα με τον Γκάτσο, με τον Χατζηδάκη και με αυτούς. Αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθείς. Κρατούν συντροφιά στο σκοτάδι. Όταν κλαίμε πικρά η σκιά μου κι εγώ κάθε βράδυ. Μες στον ύπνο να'ρθεις, όνειρό μου γλυκός ξεπερωσμένο. Κι απ' αγάπη τρελή να σε σφίξω αγκαλιά περιμένω. Ποιες μάγισσες τρελές σε κρατούν μακριά μαγεμένο. Τις ώρες τις πικρές κάθε βράδυ μετρώ και πεθαίνω. Γιατί να φύγεις να χαθείς αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθείς. Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δεν μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πώς βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες, και ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά. Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί 16 χρονών που κάνει την πρώτη του δουλειά. Στα 17-18 κουβεντιάζει με τον Κάτσο, με τον Χατζηδάκη. Να σε ρωτήσω ειλικρινά, ένα παιδί 18 χρονών, όση σχέση και αν έχει με τη μουσική, όση λατρεία και αν έχει για τη μουσική, όση γνώση και αν έχει για το τι αντιπροσωπεύει μουσικά αυτός που έχει απέναντί του, ναι, όταν είναι ο Χατζηδάκης, στην ποιήση ο Κάτσος, έχει πραγματικά συνέστηση με ποιους μιλάει? Κοίταξε να δεις. Δεν μπορείς να μην έχεις συνέστηση, διότι αυτό που συνέβαινε όταν ανταλλάσσαν μεταξύ τους, ακόμα από τα αστεία τους μέχρι τα σοβαρά τους, ήταν τόσο σημαντικό που δεν μπορούσες να μην μείνεις ώστε να κάτσεις να το ακούς και να το ρουφάς. Σαφώς ερχόμουν από ένα σπίτι που δεν ήταν άγνωστα αυτά τα πρόσωπα. Έτσι, δεν μου ήταν ένας άγνωστος τόπος. Επίσης και από ένα σχολείο τέτοιο. Ερχόμουν από ένα σχολείο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου, που ήταν, όπως καταλαβαίνεις, όταν το είχε και το τρέχει ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος, είχαμε ποιητές για δασκάλους, τον Τάσο, τον Λιγνάδη, τον, τι να σου πω, τον Ματθαίο Μουντέ, είχαμε πρόσωπα πολύ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε ένα πλαφόν. Υπήρχε ένα υπόβαθρο. Ναι, αυτό τέτοιο. Αναγνώριση του. Ώστε να μην μου είναι τελείως άγνωστα. Από εκεί και από τα μαγευόμουν από αυτό το πράγμα που συνέβαινε. Με κύριο πρωταγωνιστή σε όλη αυτή την ιστορία, τον Νίκο Γκάτσο. Ο Γκάτσος, έτσι. Ναι, ο Γκάτσος ήταν το πρόσωπο που συνέδεε όλα αυτά τα πρόσωπα. Ήταν αυτός στον οποίο καθόταν προσοχή ο Χατζηδάκης. Ήταν αυτός που όλοι καθόντουσαν προσοχή, διότι είχε έναν τρόπο. Πώς να σου πω, μεταξύ αστείου και σοβαρού, που δεν ξέρεις ποτέ πότε είναι σοβαρό και πότε είναι αστείο, και την ίδια στιγμή ένα βάρος και ένα εκτόπισμα που δεν μπορούσες να αντισταθείς, όπως είχες όλη την υπόθεση της ελληνικής γλώσσας ο Γκάτσος. Και την ίδια στιγμή, θα μου επιτρέψεις να πω, μια βαθύτατη απλότητα του ανθρώπου από την Ασέα, Αρκαδίας. Πώς να σου το πω, ήταν χωμάτινος, δεν ήταν τυχαία περίπτωση. Είναι ακριβές αυτό που έχω διαβάσει, ότι μιλάς με τον Γκάτσο, σου απευθύνει τον Γκάτσο σε παιδί 18 χρόνια και σου λέει μιλάς καλά ελληνικά. Ναι, αυτό ήταν που μου είπε την πρώτη φορά. Με την Ποδιά ήμουνα στο στούντιο και ηχογραφούσαμε του Μότση τα τραγούδια και γύρισε και μου είπε ότι ξέρεις τι, εσύ παιδί μου, δεν είναι απλά ότι έχεις ωραία φωνή, μιλάς σωστά ελληνικά. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ, δεν το κατάλαβα τότε. Καταλάβανε βέβαια τι εννοούσε, ότι από εκεί που ερχόμουν είχα αυτά που είχα μάθει, τέλος πάντων ήταν κανονικά. Έχει σημασία να αντιλαμβάνεσαι το λόγο μέσα στο τραγούδι, να έχεις συνέστηση του τι τραγουδάς? Απόλυτη. Δηλαδή το τραγούδι είναι δεν το λόγος... ρωτάω τυχαία. Ξέρεις ότι υπήρξαν τραγουδιστές και μεγάλοι. Ερμηνευτές είναι. Ερμηνευτές. Δύσκολο να βρεις. Ναι. Δύσκολο να βρεις. Υπήρξαν μεγάλοι τραγουδιστές οι οποίοι δεν καταλάβαιναν αμέσως τι τραγούδα. Όχι. Μεγάλοι τραγουδιστές, ναι. Ερμηνευτές όμως δεν έχουμε πάρα πολλούς. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να ξέρεις τι λες και ο άλλος είναι το ένστικτό σου. Να λέει, ας πούμε, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Mm-hmm. Ενστικτοδός. Mm-hmm. Αντιλαμβανόταν αυτό που συνέβαινε. Mm-hmm. Ο ίδιος είχε και μια σοφία, λαϊκή σοφία, ο ίδιος σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα. Αυτό που λες τώρα, γιατί έκανα προχθές ένα αφιέρωμα στο Action ST. Ήταν η επέτειος της παρουσίασης του Rex. Ναι. Και ήταν ακριβώς αυτό που είχε πει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Όπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Βέβαια. Ναι. Αντιλαμβανόταν. Δηλαδή, θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ότι μου έλεγε, γιατί με αγαπούσε πολύ ο Γρηγόρης, και μου έλεγε, άκου να σου πω κάτι, μου λέει, αυτός ένας λαϊκός άνθρωπος, δραυλικός ήταν στο επάγγελμα και είχε περάσει όλα αυτά που είχε περάσει. Άκου να δεις, μου λέει, στη σκηνή δεν θα κάθισε πάνω από 35 λεπτά. Αυτό δηλαδή που την εποχή εκείνη έπιαναν το μικρόφωνο και ξεχάσαν να φύρουν οι τραγουδιστές. Δεν θα κάθισε πάντα. Να μάθεις να συζητάει ο κόσμος πάντα. Μου έκανε εντύπωση αυτή τόσο λεπτή λεπτομέρεια ενός από έναν λαϊκό άνθρωπο. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση αυτό. Ήταν σοφός άνθρωπος ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Και ακουμπούσε την γλώσσα, δηλαδή σαν να ήταν χτισμένος γι' αυτό, πώς να σου πω. Όταν έλεγε το ένα, το χε, αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πει κανείς αλλιώς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο ιδανική ερμηνεία από αυτό. Κάρφωνε τις λέξεις όπως είναι. Άγγιξε την ποίηση, τη μεγάλη δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα αυτά. Εμένα αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, με δέχτηκε. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, αυτό το πλάσμα, με δέχτηκε όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη με το Δήμο Μούτσο για συναυλία. Ήταν η δεύτερη συναυλία. Πρώτη ήταν στο Ρέξ. Δεύτερη τραγούδησε ο Μπηθηκότσης και ο Κόκοτας. Mm-hmm. Έφυγε πρόσφατα. Και έκανε μία συνέντευξη στον Ελληνικό Βορρά, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι. Έκανε μία μεγάλη συνέντευξη που στη μισή συνέντευξη μιλούσε για μένα. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Και δεν θα ξεχάσω συναυλίες του Ξαρχάκου που ο κόσμος παραλυρούσε κάτω. Και όταν χαιρετήσαμε όλοι, με έσπρωξε αυτός μπροστά και έκανε πίσω αυτός και ο Ξαρχάκος για να με χειροκροτήσει ο κόσμος. Δηλαδή εγώ μπήκα σε αυτό το χώρο με αυτή τη γενναιοδορία. Ήμουνα πολύ, πάρα πολύ ευλογημένη σε αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει η λέξη τυχερή. Δεν το θεωρώ ότι είναι τύχη. Είναι συγκυριακό όλο. Με αυτή τη γενναιοδορία, με τον Γκάτσο να μου λέει αυτό, με τον Πηθηκό να μου λέει αυτό, με τον Ξαρχάκο, τον Μούτσι, αγκαλιάζει ο Σπανός, ο Γιάννης, μετά ο Χατζινάσιος, άνθρωπο που γράψε τη φωνή μου, και αργότερα βέβαια ο Χατζηδάκης, ο Λοΐζος, ο Θοδωράκης. Πάμε σε αυτή την μία από τις πολλές μεγάλες συναντήσεις, Μίκης Θοδωράκης. Ήταν πάντα η συλλογιά μου να δω στο Βατικανό. να τον έβλεπα μπροστά μου, φυσικό και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίος, είναι διακριτικός και ευάρμαντος και ακμαίος και γλυκός, πολύ γλυκός. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον δω. Θέλει να τον δει, αχ, θέλει να τον δει. Θέλει να δει τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλει να δει τον Πάπα, θέλει να τον δει. Νιώθω πως όταν μπροστά μου τον είδω πρώτη φορά, θα κοπούν τα υπακά μου και θα νιώσω μια χαρά. Κι απ' την ταραχή θα φρίξω, αντικρίτουσα βρεθώ, για με βλάβια θα σκύψω προς την άντονα σπαστώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον δω. Θέλει να τον δει, θέλει να τον δει. Θέλει να δει τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλει να δει τον Πάπα, θέλει να τον δει. Και επιτέλους μια κυρία μόλις έχει παντρευτεί, θα ζητήσει ευκαιρία μες στη Ρώμη να βρεθεί. Μια που είμαστε εδώ, τον Ποντίφικα εμπρότης, θέλω μα θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω. Θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να. Τον είδες τελικά? Δεν τον είδες. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι μια καταπληκτική στιγμή. Εδώ είναι τρεις χάριτες. Εδώ είναι τρεις χάριτες. Yeah. Και νομίζω ότι έχω και το προνόμιο να είμαι η μοναδική που τις έχω αποτυπώσει ηχητικά να τραγουδούν. Φίλες και τρεις, η Άννα η Παναγιωτοπούλου, η Νένια Μεντή και η Μίνα η Αδαμάκη. Εγώ ήμουν όχι φανατική, δηλαδή τη σειρά την έβλεπα τρελαμένη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήμουν η μόνη. Ήταν ό,τι καλύτερο είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στην τηλεόραση. Και όταν ο Κώστας Χατζηδουλής, ο ύμνηστος, μου φέρνει μια σειρά, αυτό, ένα τραγούδι από το αρχείο του, μου είπε, κοίταξε, έχω σκεφτεί να πεις και αυτό που είναι από μια οπερέτα που είχε ανέβει το, δεν ξέρω εγώ, 20 σε ένα... Δεν θυμάμαι ποιανού ήταν τώρα, ποιανού αδιάβαστη, στον Πειραιά, σε ένα θέατρο, όπου κατέβηκε, λεγόταν «Θέλω να δω τον Πάπα», και κατέβηκε γρήγορα, διότι δημιουργήθηκε θερμό επεισόδιο μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών. Και Καθολικών. Και κατέβηκε παράσταση. Είχαν κάτι τέτοιο και κατέβηκε παράσταση. Και έτσι είχε φαγωθεί αυτό, είχε πάει στην άκρη. Και μου το έφερε και εγώ αμέσως σκέφτηκα τις τρεις χάριτες, βέβαια, τι να σκεφτώ. Τα κορίτσια. Και ήρθα βέβαια και το γέλιο που έχουμε κάνει σε αυτήν την ηχογράφηση, το ακούω τώρα και θυμάμαι. Και εγώ τι να κάνω για να μπορέσω να τις αγγίξω το δαχτυλάκι τους, γιατί υποκλίνομαι στο ταλέντο τους και στην αξιοσύνη τους. Αχ, έκανα εγώ, αχ, πώς τραγουδάρα αυτές τις οπερέτες. Έχεις γράψει για κινηματογράφο, για θέατρο? Έχω γράψει για το θέατρο, έχω γράψει για το κινηματογράφο. Λίγα πράγματα, αλλά καλά. Έχω δουλέψει το κινηματογράφο με την Κατερίνα Ευαγγελάκου. Και στο θέατρο έχω κάνει... Τώρα πρόσφατα έκανα με τον Κοραϊδα Μάτι τη δολοφονία του Μαρά. Ένα συγκλονιστικό κείμενο, όπου μου δόθηκε ευκαιρία να πάνω στα ήδη υπάρχοντα λόγια του Μάριου Πλωρίτη, στην μετάφρασή του, και μπήκα και έκανα μουσική, και νομίζω ήταν μια πολύ, έτσι, μέσα στην καραντίνα έγινε αυτό, και θέλω να ευχαριστώ πάντα δημόσια τον Κοραϊδα Μάτι, γιατί μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, γιατί ήταν πάντα ένα ζητούμενό μου και είναι πολύ άξιος άνθρωπος της τέχνης, ο Κορέης, εκτός από σκηνοθέτης, δάσκαλος, είναι και υπήρξε και χορευτής, αλλά και είναι και συγγραφέας, και είναι και ένας πολύτιμος φίλος πια για μένα. Πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι που κάποτε μπαίνε βαθιά. Τα μάτια είναι για το ναι κι η νύχτα πάντα όχι. Για εκείνον που δεν το έχει κι ούτε που το νιώσε ποτέ. Ο έρωτας κι ο ουρανός δεν είναι στο χέρι κανένας, μονάχα στο δικό σου. Σου το είπα παραδώσου. Εδώ κανείς δεν μένει, κομμάτια κι ανασένει η περασμένη μου ζωή. Τα χίλια είναι για φίλια κι ο χωρισμός για χάδι. Φαντάσου ένα σκοτάδι να σου χαϊδεύει τα μαλλιά. Εδώ και το μαχαίρι που κάποτε μπαίνε βαθιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Πρέπει να σας πω ότι είμαι στο στούντιο με έναν κανονικό άνθρωπο. Η γαλάνη είναι κανονική, είναι αυθεντική. Αυτό το γέλιο που ακούτε είναι πραγματικό. Είναι αυτή η φωνάρα που όλοι ξέρουμε, η οποία λέει δεν είμαι τραγουδίστρια, είμαι μουσικός. Ναι. Ναι. Δηλαδή αν δεν ήσουν και τραγουδίστρια, τι φωνή θα είχες? Εντάξει, δεν είναι. Είναι, η μουσική είναι το θέμα μου, δηλαδή, ξέρεις. Αυτό με απασχολεί. Χωρίς μουσική δεν υπάρχει ζωή? Όχι. Όχι. Πιστεύω ότι είναι, για μένα τουλάχιστον, αλλά νομίζω για τον περισσότερο κόσμο. Η μουσική είναι ζωτική σημασία για την ύπαρξή μας. Δηλαδή είναι η κάθε μας στιγμή, ξέρεις, και δεν είναι ο ήχος της ζωής μας. Είναι η καθημερινότητά μας, πώς να σου το πω. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να προσπαθούν, γιατί ξέρεις, τα τελευταία χρόνια, μέσα σε όλα που προσπαθούν, το πρώτο πράγμα που προσπαθείς είναι να σοπάσουν αυτό το πράγμα. Παγκόσμια. Δεν γίνεται. Προσπαθούν να πλασάρουν άλλο στη θέση του. Ξέρεις τι να πω. Δημιουργούν. Δεν γίνεται. Γιατί ο ρυθμός και η μελωδία είναι ζωτική σημασία για την ανθρώπινη φύση. Είναι αυτό που έλεγε, μου είχε πει ο Μικρούτσικος κάποτε, ότι το τραγούδι είναι η πιο ολοκληρωμένη ιστορία που μπορεί να υποθεί μέσα σε 3 λεπτά. Ναι, κοίταξε, έχει αυτό καταρχήν. Έχει, για να μπορέσεις να βγάλεις ένα νόημα σε ένα τόσο περιορισμένο χρόνο, θέλει μαγιά. Θα το πω. Στη χορηγική είναι πολύ μεγάλη τέχνη. Και έβλεπα τώρα, άκουγα τώρα το Παραδόσο. Το Παραδόσο είναι η πρώτη δουλειά ολοκληρωμένη που είχε κάνει η Λίνα Νικολακοπούλου. Δηλαδή, είναι ο πρώτος δίσκος της ολοκληρωμένος που βγάζει. Τότε είχε βγάλει 1-2 τραγουδάκια με το Σταμάτη πάντα του Κραουνάκη. Και εδώ πέρα με το Σταμάτη κάνουμε αυτό το δίσκο, πριν ακόμα κάνουν τις πολύ μεγάλες τους επιτυχίες τα παιδιά. Παίξαμε αυτά τα τραγούδια, ξεκινήσαμε από ένα αστείο, ξεκινήσαμε και γράφτηκε ένας ολόκληρος δίσκος και δεν θα ξεχάσω την πολεμική που αντιμετώπισα όταν θέλησαμε, τους προτείνω, γιατί στην ουσία ήταν στις αρχές τους τα παιδιά. Δεν μπορείς να φανταστείς από τις εταιρείες δίσκων τι αντιμετωπίσαμε, διάφορα που είχαν γραφτεί σε μια ξενίλα. Έτσι. Και σε όποιον αρέσουμε. Ναι, ναι, πολύ αργότερα είναι αυτό. Και βέβαια βλέπω τη Λίνα τι έγραφε τότε, ας πούμε. Κοίτα τώρα, αυτός ο στίχος για την εποχή εκείνη ήταν πρωτοφανής. Δηλαδή να μπορείς να μιλάς, να μιλάς στο τηλέφωνο και να λες αυτό και να είναι ποίηση αυτό. Ήταν πάρα πολύ, πολύ ανοιχτό πράγμα και καινούριο για την εποχή. Και κάποιος, ας πούμε, εταιριάρχης μου λέγε, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί εδώ πέρα. Παίρνει το κείμενο, ας πούμε, και το κοιτάει. Ο έρωτας και ο ουρανός δεν είναι στο χέρι κανενός. Δηλαδή, μονάχα. Αυτό λέω που λέει. Ο έρωτας και ο ουρανός δεν είναι στο χέρι. Σου το είπα Παραδόσου, τι είναι Παραδόσου. Που λέμε Παραδόσου, πώς λέμε, ας πούμε. Παραδόσου. Άλτιση. Άστα όλα και Παραδόσου. Με κοίταζε περίεργα. Ήθελε εξήγηση. Ήθελε να. Και μου έλεγε κάτι του τύπου. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα. Να πω για μια στιχουρό η οποία ο Θεός και αν την τζίνει η μάνα της. Αυτή είναι, μου λέει, το μέλλον του τραγουδιού. Και όχι αυτό που μου φέρνεις. Εσύ. Τι να πω τώρα εγώ. Και τώρα που λες για το Σταμάτη και τη Λίνα Νικολακοπούλου εκείνα τα χρόνια. Ήσουν δεκτικοί στους νέους ανθρώπους. Ήταν νέοι άνθρωποι τότε. Πάντα. Όταν συναντηθήκατε και μετά τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Κωνσταντίνο τον Β'. Και πολύ πιο πριν, πώς να σου πω, όταν δηλαδή είχα κάνει, ας πούμε, το Τζιτσάνι, είχα κάνει το Χατζινάκι, ξέρω, που μεγάλες επιτυχίες, παρουσιαζόταν ένας νέος άνθρωπος που μου είχε φέρει ο Γιώργος Μακράκης, αυτός ο καταπληκτικός άνθρωπος, παραγωγός, μου λέει, άκουσε τον, ρε παιδί μου. Και ήταν ένα παιδί με μια κιθάρα κουρδισμένη ιδιαίτερα και μου έπεσε κάτι περίεργα, μια περίεργη φωνή και εγώ τρελάθηκα, μ' άρεσε. Και ήταν ο Χριστόδουλος Χάλαρης, ας πούμε. Μάλιστα. Και κάναμε μια σειρά από δουλειές με τον Χριστόδουλο Χάλαρη που έχουν αφήσει εποχή. Πώς να σου πω, ένας τελείως καινούριος ήχος και ιδιαίτερος. Δεν μπορούσα να κάτσω ησυχή, ξέρεις. Έκανα, ας πούμε, τη Μαρία με τα κίτρινα. Το έχω ξαναπεί άλλοτε. Το φυσιολογικό θα ήταν να κάνω τη Μαρία με τα πράσινα μετά. Και μετά τη Μαρία με τα ροζ. Δεν το έκανα αυτό. Είχα κάνει τη Μαρία με τα κίτρινα που είχε γίνει ο χαμός και μετά εγώ έκανα, ας πούμε, τέτοια. Το Χαλάρι, ξέρω εγώ. Ή μετά πήγαινα και έκανα ερωτικά τραγούδια του Χατζινάσου. Ή μετά πήγαινα και έκανα. Και πάντα όταν βρισκόμουν μπροστά σε κάτι καινούριο που με γοήτευε, πήγαινα και γονόμουν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πες αυτή την ιστορία που μου είπες στο αυτοκίνητο με τον Αλκίνο. Με τον Αλκίνο, ναι. Ο Αλκίνος είναι μια περίπτωση που βρέθηκα στον δρόμο του και βρέθηκε στον δρόμο μου εκείνη την περίοδο, αλλά είμαι σίγουρη ότι κάπου θα βρισκόταν και θα έκανε αυτή την καριέρα που κάνει, γιατί είναι αξιοθαύμαστη η καριέρα του και η πορεία του γενικά. Έχω πάει για ένα γύρισμα με τον Νίκο Τοσούλη την διεύθυνση παραγωγής του γυρίσματος, εκεί η Ελένη Αφαντάκη. Οι οποίοι μου λένε, κοίταξε, θα έρθει μαζί ένα παιδί ηθοποιός να κάνει τον Άγγελο σε ένα κλιπ. Αλλά να ξέρεις, αυτό μου λέει τραγουδάει ωραία. Και όπως πάμε, στο σκιστό θα γινόταν απίστευτο μέρος έτσι μακριά, για να κάνουν το γύρισμα. Είναι πίσω κάθετο λοαλκίνος και έχω μια κιθάρα μαζί. Λέω, μια και είχαμε δρόμο δηλαδή. Λέω, δεν μου λες κανένα τραγουδάκι. Από αυτά που μου λέει η Ελένη ότι... Και αρχίζω ο αλκίνος και σταματάω. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Λέω, εσύ τι έγινε. Εσύ είσαι πολύ καλός. Ναι, μου λέει, προς το παρόν όμως έχουμε φάει πόρτα με τον φίλο μου τον Νίκο του Ζουδιέρη. Είχα φάει μια ωραία πόρτα από μια εταιρεία τέλος πάντων. Ήθελε και εκείνος ο εταιριάρχης επεξήγηση. Όχι, αυτός ήθελε να του γράψουν, λέει, κανένα χιτάκι. Κανένα χιτάκι. Ναι. Και το παιδί, πλήρως απογοητευμένος. Και εγώ έκανα πια, του λέω, κοίταξε, θα προσπαθήσω. Μήπως ψήσω το τηρήτμον στην πόλη, για να δω. Και πραγματικά πήγαμε σε ένα στοντιάκι και κάναμε το πρώτο demo, που τραγούδισε ο ίδιος δύο τραγούδια με την κιθάρα του. Του Ζούδια τα τραγούδια. Και τα πήγα τότε στον Βίκο τον Αντίπα στην Polygram και θυμάμαι ότι μου είχε πει, ωραίο είναι, κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν ξέρω πολύ από αυτά, αλλά να ξέρεις ότι όταν έχω μια τριχύλιδα στην πλάτη, σημαίνει ότι θα βγάλω χρήματα. Καλό. Ναι, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Το κάτι μετρώει, αυτός το μετέφραζε σε λεφτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο αλκίνος έχει κάνει μια χρυσή πορεία. Και έχει συνεχίζει. Χρόνια να με πιάσει φαγούρα στην πλάτη. Και εγώ δεν πολύ ξύνω. Νομίζω όλη η Ελλάδα. Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή, εσύ ήσουν στο κατάρτι κι εγώ στη κουπαστή. Κράτουσα με το δάκρυ στα ματωτσινόρα, για μας δεν είχαν άκρη της γης τα σύνορα. Δε σου στείλα το μήλο και σε χάσα από φίλο, μα με ένα πορτοκάλι θα σε κερδίσω πάλι. Φύλαμε τις καρδιές μου καραβόκι. Σε ένα ποτήρι φύλαμε αυγερινέ μου να γίνω πουλιά. Τραγούδι να μου λένε τα θαλασσοπούλια. Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή, κρέμασα με στο χάρτη μια κόκκινη κλωστή και δίπλα στο τιμόνι όταν γυρίσαμε το πρώτο χελιδόνι καλώς ορίσαμε. Δε σου στείλα το μήλο και σε χάσα από φίλο, μα με ένα πορτοκάλι θα σε κερδίσω πάλι. Φύλαμε τις καρδιές μου σε ένα ποτήρι. Φύλαμε αυγερινέ μου να γίνω πουλιά. ψυχούλια. Πώς είναι να είσαι παρόν, να είσαι παρούσα στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων? Αχ. Στη χαρά τους, στη λύπη τους, στον έρωτά τους. Λες το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Στη ζωή μας, εγώ πιστεύω. Και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται είναι βλάκας. Είναι ευλογία. Δηλαδή μόνο και μόνο αυτό, το γεγονός ότι όταν σκέφτεσαι ότι έχεις μπει στη ζωή του κόσμου και του έχεις κάνει παρέα στις πιο κρυφές του στιγμές, από πόνο μέχρι χαρά και τα πάντα, έρωτα, οτιδήποτε, θλίψη, απώλεια, είναι πολύ μεγάλο προνόμιο. Δηλαδή, σου μιλώ ειλικρινά, νιώθω βαθιά ταπεινή απέναντι σε αυτό. Πώς να σου πω, σκύβω το κεφάλι μου ταπεινά σε αυτό. Και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω. Και έχει μεγάλη αξία για μένα αυτό το πράγμα. Και είναι, είναι στη ζωή μου μεγάλη συντροφιά της ζωής μου, είναι αυτό. Αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι το πάνδημο. Είναι ένα πάνδημο, είναι ορισμός της κοινωνικότητας. Είναι... Το οποίο το εισπράττεις καθημερινά. Ωστόσο, ναι, το γράψιμο, ναι, είναι μια μοναχική διαδικασία. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Και είναι, όταν ένας άνθρωπος είναι, το έχει ζήσει και τα δύο, είναι λίγο αντιφατική λειτουργία. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, όταν τραγουδάω, δεν μπορώ να γράψω νότα. Όταν πάω να τραγουδάω, αρχίζει και μου βγαίνει εκεί. Είναι σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία, ξέρεις. Mm-hmm. Δεν είναι, γιατί το ένα έχει μια ισοστρέφεια και μια, μπορώ να πω έτσι, σχετική απομόνωση. Και μάλιστα και από τα αισθήματά σου απομόνωση. Δηλαδή, δεν μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι όταν περνάς αυτό το δράμα σου. Λες ότι πρέπει να υπάρχει μια περάσεις από αυτό. Απόσταση από το γεγονός. Μια, ακριβώς. Ναι. Να πάρεις μια απόσταση, να το δεις λίγο από μακριά για να μπορέσεις να το γράψεις, νομίζω. Άρα λοιπόν, ξέρεις, είναι δύο άνθρωποι. Ευτυχώς έχω και τους δύο. Σταματάει. εκείνη δε φεργήσει. Που μπρος μου θα σε ξαναδώ, το φως του ήλιου θα ραγίσει κι εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει κι εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ. Ένα σκορπάτο με το φως σου, χρύση βροχή στον ουρανό, σκέθαν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Σκέθαν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουν αλλιώς και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Η μέρα εκείνη δεν θα γυρίσει, κυνηγημένο μου πουλί, σε πήρε κάποτε η δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή, σε πήρε κάποτε η δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, κυνηγημένο μου πουλί. Μάνος Λουίζος. Τώρα κοίταξε, ήταν και πριν και του θάνου του Μικρούτσικου το... Μιλάμε για πολύ μεγάλες απώλειες αυτές. Ιδιαίτερα ο κύκλος του Μάνου, του Λουίζου, δεν είχε καν... Είχε γίνει ένας πρώτος και ο δεύτερος που θα ερχότανε θα ήταν αυτός που ακούμε τώρα και που τα νέα παιδιά τώρα, τόσοι νέοι δημιουργοί, πήραν και διασκευάσαν πάλι το υλικό του. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ένα υλικό ο Λουίζος το οποίο συνεχώς ανανεώνεται, διότι συνεχώς το επισκέπτεται η κάθε γενιά καλλιτεχνών. Και δεν είναι τυχαίο. Βλέπεις ας πούμε το... Αυτό είναι μια διασκευή που έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Βίτα, όπου πήραμε από τα κανάλια τη φωνή του Λουίζου και τη δική μου και έχει κάνει και άλλη ενορχήστρωση από πίσω. Και βλέπεις αυτό όταν τραγουδάς ας πούμε σε ένα χώρο Λοίζω, βλέπεις τέσσερις γενιές ανθρώπου και λένε το ίδιο τραγούδι. Από το παιδάκι μέχρι τη γιαγιά. Και είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί θα είναι πάντα έτσι με τον Λοίζω. Η απώλεια του Θάνου. Ο Μικρούτσικος ήταν ένας ογκόλυθος, κακά τα ψέματα. Η απώλεια του Παύλου του Σιδηρόπουλου. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, ο κόσμος που θυμάται τη συνάντησή σου με τον Σιδηρόπουλο. Ναι. Η οποία ήταν τυχαία, έτσι. Δηλαδή ήμασταν στο ίδιο στούντιο, γράφαμε απέναντι, ήταν δύο στούντιο και μου είπε, έλα, θέλω να μου πεις ένα τραγουδάκι. Και μπήκα και το είπα τόσο απλά. Και μετά, επειδή δεν μας αφήνανε να βάλουμε και το όνομά μου, γελάγαμε και λέγαμε μια ωραία άγνωστη. Ναι. Οι εταιρείες τότε είχαν υποτίθεται μεταξύ τους θέματα. Ο Παύλος ήταν επίσης ένα πρόσωπο που θα είναι πάντα εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξει, γιατί και η πρόθεσή του ήταν τέτοια. Πώς να σου πω. Και κόπηκε η ζωή του πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Αν κάτσουμε να αρχίσουμε να μιλάμε με απώλειες, έχουμε γίνει πάρα πολύ φτωχοί. Έχει φύγει κόσμος πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά ορισμένες απώλειες είναι ιδιαίτερα οδυνηρές. Σαν ας πούμε αυτή του Λοΐζου ή του Παύλου του Σιδηρόπουλου. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι το καντράν εδώ μπροστά, η οθόνη έχει γεμίσει από μηνύματα από όλο τον κόσμο και από όλη την Ελλάδα. Καταρχάς να σου μεταφέρω το μήνυμα του Ρωμανού. Αχ, ο Γιώργος, ο Ρωμανός. Τι υπέροχη φωνή και τι υπέροχη παρουσία ήταν αυτή. Και επίσης θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έρχεται από τη Γερμανία, το οποίο συμπυκνώνει κατά τη γνώμη μου όλα αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει τα δεκάδες. Είναι του Αλέξανδρου από τη Γερμανία και γράφει: «Καλησπέρα σας κυρία Γαλάνη, αγαπητή Δημήτρα. Είσαστε από τους ανθρώπους σύμβολα που η φωνή τους μας αγγίζει, που επιλέγουμε να ακούγεται στα σπίτια μας καθημερινά σαν μέλος της οικογένειάς μας, μας κρατάει συντροφιά, μας κάνει να κλάψουμε, να χαρούμε και ειδικά για μας που ζούμε μακριά από τον τόπο μας, είναι βάλσαμο στην ψυχή και την καρδιά μας. Να είσαστε πάντα καλά, ελπίζω κάποια φορά να καταφέρω να σας δω επί σκηνής». Ο Αλέξανδρος είναι στη Γερμανία. Αλέξανδρε, σε έχω δει εγώ ήδη. Είναι σαν να σε βλέπω τώρα, αφού μου έχεις δώσει αυτό το δικαίωμα, και να σε ευχαριστήσω. σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Σήκω να χορέψουμε μ' ό,τι μπορείς, ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Παλιούς και επόμενους και μας στα βήματα που προχωράς. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σ' έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Μπες μες στο χώρο μ' ό,τι μπορείς, μ' ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε κι από τα χείλη μου μισό φίλη, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ, για πάντα εσύ. Λοιπόν, θα μου υποσχεθείς ότι θα ξανάρθεις. Και βέβαια, γιατί αλλιώς πολύ θα διώξω και το Λαβίθι και την Κασίμη, θα σε κλειδώσω μέσα. Γιατί πώς να αναμετρηθείς και με χίλια τραγούδια. Ναι, είναι χίλια. Πολλά, είναι πολλά. Κοντεύουμε τα χίλια αν δεν τα έχουμε περάσει. Είναι πολλά. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι πέρασα πολύ όμορφα. Ήταν ένα πολύ όμορφο απόγευμα μαζί σας. Έτσι και... Ζήλια ψώρα για όποιους δεν είναι εδώ. Θέλω να διαβάσω κάτι που είχες πει. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Είχες πει μια χώρα που δεν δέχεται ακόμη τον όρο γυναικοκτονία είναι για κλάματα. Ναι. Ναι, γιατί είναι... Ναι, τα λέει όλο αυτό, νομίζω. Κοίταξε, είναι... Θα ήθελα να τελειώ, αλλά είμαι ευχάριστα, γιατί μ' άρεσε πολύ που δεν αγγίξαμε τίποτα από αυτή την καθημερινότητα και την αθλειότητα που ζούμε. Μ' άρεσε που μπήκαμε μέσα από τα τραγούδια και ταξιδέψαμε και είπαμε τις ιστορίες αυτές που έχουν και πλάκα. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το κεφάλαιο, δεν θέλω να τελειώσουμε, αλλά πραγματικά ζούμε ένα μοναδικό πράγμα. Είναι η κορύφωση της μιας βαθιάς υποκρισίας που έχει αυτή η κοινωνία και αυτός ο τόπος και που πρέπει να βγούμε από αυτό πάση θυσία. Δηλαδή είναι υποκριτικά τα πάντα. Σε μια τελείως υποκριτική κοινωνία αυτά συμβαίνουν. Και αυτά θα συμβαίνουν εφόσον δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητά μας. Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν λοιπόν ότι είναι άλλη, ότι είναι τελείως virtual αυτή η πραγματικότητα, όχι, δεν είναι. Έχουμε μια πραγματικότητα που έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της, έχει πολλά κακά που πρέπει εμείς να τα διορθώσουμε, διότι έχουμε μάθει να βλέπουμε σε παραμορφωμένο καθρέφτη. Κυρία Γαλάνη, Δήμητρα, ήταν μεγάλη χαρά, ήταν μεγάλη τιμή που ήσουν εδώ. Θα κάνω λίγο το Λιάννη τώρα. Ήταν ένα κάλεσμα ψυχής που βρήκε ανταπόκριση. Ό,τι και να κάνεις δεν θα κάνεις το Λιάννη. Γιώργο, δεν θα σε ξανακάνω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσω συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθα, γιατί ο σταθμός σας και εσύ είσαστε από τις μεγάλες μου παρέες. Ό,τι υπάρχει και πριν από σένα και σε σένα και μετά από σένα, ακούμε από το πρωί, ακούμε, ενημερωνόμαστε και εγώ ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους που ακούνε Real και έχω χαρά που είμαι εδώ. Αισθάνομαι δηλαδή ότι ήρθα σπίτι. Δήμητρα, σε αγαπάμε πολύ και σε περιμένουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Ψυχή βαθιά, να είστε καλά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Απ' τους ανθρώπους κι είναι όλα γύρω γκρεμισμένα. Μην πας ταξίδι σ' άλλους τόπους. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Τα μπεσίδια πάνω σου το βράδυ με τα αστερά του τα μπελπισμένα. Μη φοβηθείς απ' το σκοτάδι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν δεις καραβιά να σ' αλπάρει, κι αν δεις να ξέτει να ανατρένα, μην πεις μαζί τους να σε πάρει. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα ζουμαραγρία, μ' αγαπή κι ηλιο κι εντυμένα. Για την καρδιά σου με άδεια. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Είμαι και κάτι σε δεξιά μου, σαν ξεχασμένος αδερφός. Να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου βάλω.